मुझको ही बस देख कर बोले मुझको ही मेरी नजर तुझको शायद नहीं है खबर तुझको जीते हैं हम किस कदर जुड़े जो तेरे ख्वाब से तो टूटे हम नींद से ये कैसा तेरा इश्क है साजना तू हाथों में तो है मेरे है क्यों नहीं लकीरों में ये कैसा तेरा इश्क है साजना ना हो मेरी तेरे करीब हो मेरे ये दिन सभी तेरे बिना कभी रातें ना हो मेरी तेरे करीब हो मेरे ये दिन सभी जुड़े जो तेरे ख्वाब से तो टूटे हम नींद से ये कैसा तेरा इश्क है साजना तू हाथों में तो है मेरे है क्यों नहीं लकीरों में ये कैसा तेरा साथ है अगर तन्हा क्यों है सफर इतना बता मुझे क्यों है मुझसे बेखबर तो साथ है अगर तन्हा क्यों है सफर इतना बता मुझे से बेखबर जुड़े जो तेरे ख्वाब से तो टूटे हम नींद से ये कैसा तेरा इश्क है साजना साजना।